إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سيوات تتوفيق برمب عز وجل تسنو درس توحيد تسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بند بي ويسو نيغي وون سي بونتو بيغا خامني موموي بونتو الرجاء تي موي ياكار نيك غامو نيك جامو يالا موم ياكار تكتال باغا خامنتيني ني مو نييو نيك سي فيرندي ak façon yaakar yi bi nga xamni ci yalla rek lañ ko wara def ak bi nga xamni nak dagan na mu dox digënté mbindeef ak moromu mbindeefam comme rek nañ ko defé won ci buntu bi nga xamanté ni ni moy al khawf moy ragal kadhalika ad du'a moy ñaan yoyé yépp yeen ci romb won nañ la bu ci nek lan moy la nga xamni sunu borom moko ca mom mom dong ñu war ko ko defal mom dong lolu lu am solo la manam xamne yalla kenn la di wax ne yalla kenn la lolu yakarna bari wul werante bari wul jafé jafé waye fi jafé jafé nek deug moy waxna yalla kenn la xamna yalla kenn la gogé nga appliqué ko muy lo gëm sa xol diko wax ci salam mi te sa cieur yi naf di sa cieur yi ci biti diko jëfé te do jëf lu contredire lolu fofu la ciowli nek fofu la ciowli nek yu bari meun nañ wax yalla kenn la tawhid dans sa généralité mais luñ dugg ci détail man nga gis sax ko xamni meun na la di wax sa tawhid tawhid te fekk wallahu almusta'an day am jafé jafé sax ci comprendre lan moy tawhid boko waxon tay lan moy définition tawhid xamuko tay boko indilon ne ko ñaan yan moy li nga xamni ñaanu jaamu yalla la ak ñaan bi nga xamni mën na dox digënté mindeef ak mindeef chart yi ci aju xamuko gis nga ñew ak mom ci raja yaakar nono tamit xamuko mom dal nit ñaangi wax tawhid moy wax tawhid amna si nit ñi ñoo xamni non lañu ay marira lolé imma bango yattabi'una kullu na'ir ku wax rek ñu jox top la ku wax ñu ne eskay ku wax ñu ne deugit alors que islam demewul non islam ay principeum dafa teggu ci mbir yu leer mbir yu taxaw motax faaw yewit nga gor gorlu taxaw bo taxawul do meuna and ak islam momu taxaw lolou jara baye xel la bo taxawul do meuna and ak islam mo taxaw lolou fam nga koy gëna gisee yang koy gëna gisé ci toubé ni ma sha Allah ñu bëri ci ñu toubé ni da nga ci gis sax ñen ñoo xamni avant sen toub sax ñi gëwon tambalé gëstu ñen ñi ba mënon nañ sax lire mais da ngay gis malheureusement ku jiddu ci islam du mën sax lire du lire du mën lire alcorane xamul lu alcorane di tekki amna ci xamni fatiha xamuñu ko donc légui koku imaginer julli bi muy julli fatiha ponku la ci ponku julli kon koku jullem imaginer déggug diinam imaginel taxaw ga mu war a taxaw ci diinam imaginel gis nga. Moo tax gis nga tuubee ni ñu ci bari jazahumullahu xayra dañ ciy gis ku tuub day bàyyi lépp takk lépp dem jàggi waaw. Bu fekkente ne njàng ma dafa laaj mu def ay kilomètre day def ay kilomètre waaw pour mën a xam diine ji mu dugg lan la parce que daf ciy dugg ak conviction bay na maa ant wulit ta fil islam yow da nga judd ci islam gis nga. Soo amul gratitude bu am solo rek doo yëg xéewal bi la yàlla defal xoole kële mi ngi woon ci bar yi mi ngi woon ci bokkaale bi mi ngi woon ci cocaïne bi mi ngi woon ci drogue bi mi ngi woon ci gang yi 17 ans 25 ans 35 ans xëy-xëy tuub dugg ci islam mais yow xoola anta fi hadanati lislam yow yaa ngi woon ci berceau ci jardin wu islam ci nga jull wulitta fi lislam wala tastati an taarifa wa taatarifa wa tara nicmata allahi alayk yaa ngi jutt ci islam ba pare am impuissance xam ràññee xéewalu yàlla ci yow dem ba nekk muskalaf mënoo lire alquran day dem noonu rek di toltalaat noonu rek bu nit ñi sëggee nga sëgg bu ñu sëggee nga sëgg ah soo jàngul nooy def gis nga buñ nee jant bi fenk na nga ne fenk na bowl bi di ko ñee ne jant bi sona nga ne kon sona te pourtant yaa waxoon léegi fenk na parce que jàngoo allahuma sal ñu góorgóorlu bu baax ñu góorgóorlu bu baax diine dañ koy jàng yàgg naa leen wax jataay buñ la woo ndaje muñ la woo kuréel gum la woo fuñ la mënti woo ak nuñ ko mën a tuddee association ak daayira ak tariqa ak yooyu yëpp fuñ la ci woo te amul ñu jàngal la sa diine jàngal la say faratay jëmm nga toog fa ren ba déwén ci sa responsabilité bopp la lu la dal kenn tegu la ko yow yaa ko fàggul sa bopp amoo lenn looy jiñ kenn naan dañ maa nax kenn naxu la ren ba déwén mbootaay ba nga nekk kuréel ba nga nekk daayira ba nga nekk tariqa ba nga nekk association ba nga nekk jàngoo fa liir am na ñoo xam ne def nañ fa 10 ans jànguñu fa liir booba léegi ñu toog fa ba léegi kan moo la fa par force toog fi kan ah te sunu borom ne iqra jàngal yow nga dégg li yàlla wax nga toog sa toogaay parce que beñee yi moo la fa téye ak ndaje yi ak mbootaay mi ak ni ñu ràbbee mbir mi daje c'est à dire affaire yooyu so dañoo garaaw su la yàlla dimbaliwul ay dañ lay téye ci ay liens yoo xam ni c' est des liens invisibles dëju nga dëju nag parce que say sentiment la ñuy fexe liggéey rabatle ko li la war a jëriñ directement doo ko fa am yaa ngi fi def nga fi 10 ans ci kuréel bi ci jataay bi ci association bi ci daayira bi kenn mosula jàngal liir mais ba léegi yaa ngi fa toog say faratay jëm des fois sax dama daan toog dégg gaa yi daayira noonu léegoo-léeg ñu jëli benn oustaz comme dañuy takk ñoom micro nga dégg oustaz bi di wax léegoo-léeg naan waa faratay julli nangam la gaa yi duñ ko tal de gaa yi ñu ngi lijjanti beñee yeeg ataaya yi fi mu jaar bés dégg naa ci yoon mu naan waaw góor du jox li jigéen loxo ma ne waaw oustaz yow moom mbaa gaa yi duñ la mere booy jibbi mbaa gaa yi dinañ la jox paas wala àddiya allahul mustaan loolu mooy réalité bi. Léegi nag imaginel ñaata génération ñu war a dundee nii islam quoi bay na maa tuubee ni ñoom ku ci tuub jàngi diina léegi léegoo-léeg sax da ngay gëstu laataa ngay tuub kenn ci ñoom mos na ma wax mu ne man samay parent attention c'est des mécréants ay yéefar lañ mais ils lisent les livres d'Ibn Taymiyyah dañuy lire téere Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim vous vous rendez compte ñaata jullit ñoo fi nekk te xamuñu sax kuy Ibn Taymiyyah xamuñu kuy Ibn al-Qayyim bay na maa un mécréant qui est en France ab yéefar boo am julli xam kiiwul ci islam maanaam boolewul boppam ci islam julliwut waaye mi ngi jël téere ñooñu di lire ñoo man dañ leen dañoo am habitude cultivée dañoo am habitude cultivée wu habitude yokk xam xam xol fi par exemple bibliothèque est ce que am nañ fi bibliothèque ñi ngi di jënté marché n'est-ce pas xol jël leen ñi activé wu ñi tuddé seen bop ay activistes ay panafricanistes affaire yoon si lan lañ def si lan lañ dox si lo xamanteni ni lu jëm ci walu savoir la ay courant bi yokuna ay troisième mandat lu fi amé xam nga ay affaire yo xamanteni ni c'est terre à terre pour un être humain digne de ce nom nit xam xam la sans xam xam c'est un aveugle sans xam xam c'est un aveugle أولئك كالأنعام بل هم أضل ليسني واي قال ني مانيفيست قال ني ديف لي باسكو كيغي ديفالو ني لي غوفرنمان بي ديفول لي غوفرنمان بي ديفول لي مسوغوما ديغ دي بن مانيفيستاسيون بو ني غاي دنج كو انيمي اورغانيزي كو كوز با خام خام تاخ ني ني كارتي بي دا فا سوخلا بيبليوتيك سوني دومي دانيو بغي ني كولتيفيو ليغو لي نغا ديغ سي كارتي خيخو ام با موديم بوليس ني لان دانيو بغي سون دومي ام تيرين فوتبول mais bibliothèque doko deg ana bibliothèque islam ay téré la du wéxbal daw ñeu tokal mo ma jël téré jam la ajo documenté nga document yok sa xam xam gis nga li moy sunu ennemi ñun ñoy sunu ennemi bop ay tuba bi ñu japp jam ay mais yow bo jangul kay ñu japp la jam wala det mais maintenant quand tu es instruit là mu yor xam xam nga yor xam xam fa lay jaar ba japp la ñiapum jam ni legui nekatul ay boom yuñ lay tak de dedet ay boom la yo xamni c'est invisible njang rek buñ bëggee yewu dañuy yak bir magi non kon nak lolu rappel la bo xamanteni ni bu jara bayyi xel la waaw wallahul musta'an barki dem rek ben mbokk waxna mako mune ma oustaz ay bu doon xaliss ngay sédélé xamna daf ma yeureum ndaysan yalla nako borom bi tabaaraku wa ta'ala taxaw taxaw njabotam degeural ko manama oustaz ay bu doon xaliss ngay sédélé han ka len jang lire gratuitement ana ñi ñew ka len jang lire gratuitement ka nga jang lire pour meuna lireal sa bop alquran araf bo jang ci alquran fukitu ya bala ken ñewul ana xamulone xam xam bi ngay def sa bop xam xam mi ngay def sa bop moy li gëna cher li gëna am valeur li ngay dundale sa yaram ceeb bi ngay lek mburu mi pour mu nek mburu fu mu jaar xam xam boulangerie xam xam la c'est de la science yere bi nga sol xam xam la xam xam muñu xelli la noné bu fekke da nga bëgg aljana du fekke da nga bëgg sa ngeur mën ak borom xam xam al-ilm surtout buntu bobu nak xam xamu diina mais malheureusement da ngay gis ni penc mi joxuñu ko solo mën nañ deglu rek oustaz waxtani kay neexna waxtani kay amna solo ok waxtani wi neexna waxta deglu nga ko ni une semaine après day dem mais ci yan yow lan nga paré pour taxaw pour rendre sa bop manam rendre utilité pour yow quoi def lu lay jeriñ moy lan li asiatique yi doon wax chaque jour nga may jeun jangal ma nak moko gën kay nga jang lire day lire sa bop alquran diko jang araf bo jang fukitu ya bala ñata kamil nga ci meuna waccel sa bop liggey ko sa digantek sa borom kay amul fay kay bu mu sheytane da beugër de iblis hay la hay la ay boumama deugal ay boumam ñoo deugal ah pourtant c'est des liens invisibles nak des cordes invisibles deugal na de tay bu doon soo bu doon yi may wax ni ay ay cassette la ko soo ah ak yi musique yu demé nonu wallahul musta'an yalla ñu borom bi taxaw ah xana rek ñu gëna xol li ñuy jariñ sa des fois buñu fatte sun bop da ngay dégg ñun surtout ñun Sénégal lañu top ci rimu ay diw nit ñu bax ñi fi nek ni ñoñu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ku nek ak li nga jëf bax way bopam olof yi yeen yeen ko wax mais pourquoi légui yeen sen règle du ngeen ko appliquer bax way bopam après ngeen ne mag ñu bax ñi fi teud do julli do wor mëno lire alcorane do jema gor gol jang sa diina après mag ñu bax ñi fi teud yow lañ fi teudal yow lañ fi teudal ha dañ bayyi nax sun bop nañu xol li ñi jariñ nañ jang sun diina diina ñu ko aduna bi buñ ci bëggee genn ci sous développement bi ya africain les noirs buñ ci bëggee genn tank janguñu on duñ dem fenn tank janguñu duñ dem fenn suñu diina aussi buñ ci bëggee jariñu tank janguñu duñ dem fenn lolu moy khulasatul kalam résumé wax ci faawu suñu bop yi ñu jëm ko tagat waaw la tax suñu borom jox ñuko ñu tagat ko ci liggéey ko ma ngok te wañi pecc te ba pecc mi sax lay wax ba pecc mek ndaw rabbin bi ya trop de ndaw rabbin et de pecc xolal par exemple li gëna toy war moy da ngay gis ñu fal président après ñuy contester quoi mais ñun am nañ luñu wara contester ci président buñu fal nu mu wara mel xam nga lutax moy président bi mi wax nit ñi kay len fal ma ñan la jëli ay rappeur ay mbalaxman ay musicien bu ñëwé installer pour def campagne meetingam musicien ñoom ñoy ñëw te gëkatu tamay ñoom ñoy ñëw ngeen genn ñëw déglu ci alors que voulez-vous légui ngeen bëgg am président bu melni Omar ibn al-Khattab wala ngeen bëgg am président bu melni Omar ibn Abdul Aziz wala Uthman ibn Affan wala Abu Bakr loolu mëna nek ñaka jang wallahu al-musta'an ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko dañuy xolaat suñu bop xolaat suñu bop dañu delu ci wat ci suñu bop waaw te wañi tuba bi bay leen tuba bi tuti tuba bi au minimum ñi ngi gor gorlu ci li leen di jeriñ même bu ñewé yeen di leen nax mais ñi ngi ñom xol seen jeriñ motax ñu ñew di leen nax yeen tamit xol leen seen jeriñ ndaw rabbin bek pecc mi ngi tegg leen ko feele ngeen dox ci xam xam côté diina ak côté aduna li moy yoon bi assalamu alaykum wa rahmatullah.